plaże podzielone parawanem. Plaże podzielone parawanem. Brudne plaże, brudne plaże. A między nami mur, nie ma wolnej miłości. W domach z betonu uwertura zazdrości, a za oknami mróz aż do kości. Mrozi bez litości sen o wolności. Niechęć do inności znów jest w modzie. Taszczy chodnikiem bombę obcy przechodzień. Plucie jadem z polskim sumieniem w zgodzie. Potem klepane, panie, nie jestem godzien. Nie lepiej odpuść jako i my. Szarpią po wsiach krótkie łańcuchy ochrypłe psy. Pijackie zwidy, szarpane sny. Na szklanych ekranach dobry, brzydki i zły. Chcieliśmy błyszczeć w podrabianym Hollywoodzie. Wolni ludzie, straceni w znojnym trudzie. A wyszło zgodnie z naszym starym programem. Brudne plaże podzielone parawanem. Brudne plaże podzielone parawanem. Brudne plaże podzielone parawanem. Brudne plaże podzielone parawanem. Brudne plaże podzielone parawanem. Brudne plaże podzielone parawanem. Blade twarze płacą za zboże liczmanem. Królowe wczoraj ich nocy nad ranem jęczą z okien lament. Chodniki zażygane tęczą. Mercedesy szczerzą zęby w morzu błota. W ciągłym mroku chlupie jebana hołota. Wisi głupota na furtkach nowych osiedli. Ci jak pliki wściekli pili są, będą biedni. W eterze mętlik, żyć nie umierać. Nie spać, wybierać urna kijun, głosy na Jokera. Wodnika era zaczęła się kolorowo. Stary puro porost, połyka ogon wciąż na nowo. Świat głodny i szalony, nigdy nie jest nasycony. Kasy pikają, wypływają paragony. Zarastają chwastem zbożowe piktogramy. Zamki z piasku rozwiewa wiatr, łopoczą parawany. Brudne plaże podzielone parawanem. Brudne plaże podzielone parawanem. Brudne plaże podzielone parawanem. Brudne plaże podzielone parawanem. Dobra, teraz wszyscy rzućmy się do gardeł. Niech wyda bal diabeł w kraju krzywych zwierciadeł. Wolnych myśli i madeł. Zrobimy burdel i szaber. Policzymy ile mamy szabel. To wie tylko Poliszynę, że Kaina zarżnie Abel. Chyba że miłość zwycięży złość. Wacław Havel. Nocki dziadeł, bezsenny nocleg, bez sznurowadeł. Za grzechy własne i cudze winny Kanadę. Palący wstyd, jednie w kratę, spadnie gradem. Za niewygodnym wariatem, tymczasem zamkniemy kratę. Zbudzi się skórem, podzielonym murem świat. Krytyka chłopskiego rozumu, Immanuel Bank.